Mai unele unde dulci, măi, ia la tine mere dulci, măi. Mai unele unde dulci, măi, ia la tine mere dulci, măi. Unde sta să le mănânci, măi, aminte să-ți mai aduci, măi. Aminte să-ți mai aduci, măi, de-ale mele vorbe dulci, măi. Aminte să-ți mai aduci, măi, de-ale mele vorbe dulci, măi. De-ale mele vorbe dulci, măi, care le vorbeam prin luci, măi. Măi, că dacă e vorba așa, măi, s-o rugăm pe maică ta, măi. S-o rugăm pe maică ta, măi, să-mi grădească grădina, măi. Cu pelin și rozmarin, măi, să nu ne mai întâlnim, măi. Nu mai sâmbăta odată, mai sâmbătă odată, duminica ziua toată. Și lunea de două ori, măi, sărut ochii puișor, măi. Și lunea de două.